सर से निकले हैं अपने कफन बांध कर, कौन है उनके आगे उठाए जो सर, राहे हक में चले छोड़ कर अपना घर, जुज़ खुदा अब किसी का नहीं इनको डर, बर्फ की वादियों से गुजरते हैं ये, वक्त ठहरे मगर कब ठहरते हैं ये, अपने दुश्मन से यूं जंग करते हैं ये, डूब कर अपने खून में उभरते हैं ये। आइए वादिये कश्मीर से आने वाली इन सदाओं को सुनते हैं। सर कटाने की अदा जंग की खुलाया हूँ, अपनी मसली हुई कुछ कलियों की भूलाया हूँ। सर कटाने की अदा जंग की खुलाया हूँ, अपनी मसली हुई कुछ कलियों की भूलाया हूँ। खून देने के लिए जाम सुबू लाया हूँ, खून देने के लिए जाम सुबू लाया हूँ। एक ये पैगाम के दो तुम भी लहू लाया हूँ, अर्ज है तुमसे के पैगाम मुजाहिद सुन लो, जो भी देखे फलक ने वो शवाहिद सुन लो। अर्ज है तुमसे के पैगाम मुजाहिद सुन लो, जो भी देखे फलक ने वो शवाहिद सुन लो। तुमने इस देश में आजाद फजाएं देखी, तुमने इस देश में आजाद फजाएं देखी, हाकिमे वक्त की हर आन अदाएं देखी, हाकिमे वक्त की हर आन अदाएं देखी, जुल्म और जबर की हर घर में बलाएं देखी, जुल्म और जबर की हर घर में बलाएं देखी, आलमे दीन की हर लम्हा खताएं देखी। तुमके हर तरह से आजाद थे खामोश रहे, जागती आंखों से इस दौर में बेहोश रहे, तुमके हर तरह से आजाद थे खामोश रहे, जागती आंखों से हर दौर में बेहोश रहे। मैं मुसलमान हूँ मेरी जंग है अफकार की जंग, मैं मुसलमान हूँ मेरी जंग है अफकार की जंग, हम कभी लड़ते नहीं दरहम दीनार की जंग, हम कभी लड़ते नहीं दरहम दीनार की जंग, कुफर से रहती है इस्लाम के कहरार की जंग, कुफर से रहती है इस्लाम के कहरार की जंग, जबर के दौर में भी जुर्रत इजहार की जंग, हमसे मांगो तो सही खून जिगर भी देंगे, नाम इस्लाम का आएगा तो सर भी देंगे, हमसे मांगो तो सही खून जिगर भी देंगे, नाम इस्लाम का आएगा तो सर भी देंगे। और ही होते हैं फिरौनों से डरने वाले, और ही होते हैं फिरौनों से डरने वाले, तुमने देखे ही नहीं जहां से गुजरने वाले, तुमने देखे ही नहीं जहां से गुजरने वाले, नजर अपना सर तन दीन को करने वाले, नजर अपना सर तन दीन को करने वाले, अरसाए जंग में हंस हंस के उतरने वाले, हम वो मुस्लिम है के फिरौन को बर्बाद करे, अपनी जानों के अब्ज देश को आजाद करे, हम वो मुस्लिम है के फिरौन को बर्बाद करे, अपनी जानों के अब्ज देश को आजाद करे। सर कटाने की अदा जंग की खून भुलाया हूँ, अपनी मसली हुई कुछ कलियों की भुलाया हूँ, सर कटाने की अदा जंग की भुलाया हूँ, अपनी मसली हुई कुछ कलियों की भुलाया हूँ। खून देने के लिए خوشبو لایا ہوں، ایک یہ پیغام کے دو تم بھی لہو لایا ہوں، عرض ہے تم سے کہ پیغام مجاہد سن لو، جو بھی دیکھے ہیں فلک نے وہ شواہد سن لو، عرض ہے تم سے کہ پیغام مجاہد سن لو، جو بھی دیکھے ہیں فلک نے وہ شواہد سن لو، سر کٹانے کی ادا جنگ کی خول آیا ہوں، اپنی مسلی ہوئی کچھ کلیوں کی بھول آیا ہوں، سر کٹانے کی ادا جنگ کی خول آیا ہوں، اپنی مسلی ہوئی کچھ کلیوں کی بھول آیا ہوں۔